Spina. SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Zróbmy to razem. www.spina.com.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 września. Minęła właśnie 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Apel premiera, by nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe. We Wrocławiu trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. Fala kulminacyjna przechodzi przez Nowogród Bobrzański. Do miasteczka przerzucono część sił zżagania. Film Damiana Kocura pod wulkanem, polskim kandydatem do Oscara. Premier apeluje, by nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe. Donald Tusk mówił podczas sztabu kryzysowego we Wrocławiu, że podczas przechodzenia fali kulminacyjnej najważniejsze jest dbanie o wały, które są już nadwyrężone wodą. Nie będę udawał, że nie rozumiem ludzi, którzy chcą wejść na wały i zobaczyć, co się dzieje. Ale obecność ludzi na wałach, już nie mówiąc o jakichś wyprawach cięższym sprzętem, nie wiem, rower, quad, to jest coś niedopuszczalnego. Nie, proszę się nie gniewać, nie chodzimy po wałach, nie przemieszczamy się po wałach, bo to jest dodatkowo obciążenie. W żaganiu rzeka Bóbr jest bliska przelania przez wały. Jej poziom wynosi 760 cm. Ewakuowano około 100 osób. Fala wezbraniowa przechodzi również przez brzeg na Opolszczyźnie. Zalane są budynki w niżej położonej części miasta. Wzrósł poziom wody w rzece Bóbr w Nowogrodzie Bobrzańskim. W kulminacyjnym momencie ma wynieść 550 cm. Do miasteczka została przerzucona część sił zżagania, mówi wojewoda lubuski Marek Cebula. Będą niektóre drogi, posesje pozalewane w sensie takim płytkim, natomiast poniżej są miejscowości wiejskie, z których już z części domów zaleciliśmy mieszkańcom, żeby dobrowolnie opuścili te domy. To nie jest jakaś przymusowa ewakuacja, tylko zalecenie, żeby ewentualnie dla bezpieczeństwa opuścili domy. Wrocław szykuje się na wielką falę na Odrze. Fala wezbraniowa ma przejść przez miasto około północy i ma być niższa niż w 1997 roku. Wyniesie maksymalnie około 5,5 metra i utrzyma się we Wrocławiu przez kilka dni. Trasę od Raciborza do żagania ma za sobą specjalny wysłannik Polskiego Radia, Maciej Jastrzębski. Po drodze widział m.in. jak ludzie ratują zagrożone wodą zwierzęta i porządkują miejscowości po przejściu fali powodziowej. W Głuchołazach trwa wielkie sprzątanie po przejściu fali powodziowej. Jedno z najbardziej zniszczonych miast województwa opolskiego zostało przez falę powodziową podzielone na pół. Woda zniszczyła mosty, ulice, wiele mieszkań, firm i sklepów. Pani od urodzenia tu w tym mieście? Tak, od urodzenia. Widziała pani coś podobnego kiedykolwiek? W 97 roku była powódź, ale nie jak teraz. Tragedia. Życie nie chce. Udało się coś uratować w restauracji? Niestety żadnym nic nie uratowaliśmy. Widzę, że wynosicie meble, cały sprzęt. Tak jest, wszystko urządzenie, tu zamrażalki, zimności, może nawet zdjęcie robić pan, jeśli chce. Co będzie ze mną? Nie wiem, pojęcie. I takich nagrań mam wiele. Będę dzielił się z tymi nagraniami z państwem, ale do Głuchołaz przyjechali także wolontariusze z całej Polski. Jedni uprzątają gruz, inni gotują gorące posiłki i dzielą się tymi posiłkami z każdym, kto tylko chce. To była relacja Macieja Jastrzębskiego. Woda po drodze wypłukuje śmietniki, zabiera martwe zwierzęta, zanieczyszczenia chemiczne. Żywność, leki, środki higieniczne, pościel, która miała kontakt z tą wodą, należy wyrzucić, mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski. Ta woda sama w sobie, ona niesie ze sobą bardzo wiele rzeczy, których być tam w niej nie powinno i które są dla nas szkodliwe. Pamiętajmy, żeby na przykład nie pozwalać dzieciom na zbliżanie się do tej wody, albo żeby też oczywiście pamiętać o naszych zwierzętach domowych, które nie powinny tej wody chociażby pić. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. A w trójce pozostałe informacje. Donald Trump i prezydent Andrzej Duda będą w niedzielę w amerykańskiej Częstochowie. Polskie Radio zostało o tym poinformowane przez sztab Donalda Trumpa. Wiadomo, że obaj prezydenci będą obecni na tym samym wydarzeniu w Doylestone w Pensylwanii. Świat z niepokojem patrzy na Bliski Wschód. Wczoraj kilkanaście ofiar śmiertelnych i kilka tysięcy rannych. Dziś co najmniej 9 osób nie żyje. Ponad 300 jest rannych. To bilans wybuchów w Libanie. Wczoraj eksplodowały pagery, dziś walkie-talkie używane przez Hezbollah. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł, że eksplozje w Libanie stanowią poważne zagrożenie eskalacją. To, co się stało, jest szczególnie poważne, nie tylko ze względu na liczbę ofiar, ale także ze względu na istniejące przesłanki, że były to czynniki

Wyrafinowany design, najnowocześniejsze technologie i perfekcyjna przyczepność. Teraz flagowy SUV Lexus RX dostępny w leasingu 105%. Sprawdź ofertę Last Minute. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus, elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 19. Agnieszka Łukasiewicz realizuje tę audycję. Marta Malinowska przed mikrofonem. Będziemy z Państwem do 20. Rotacja. Teraz oficjalnie możemy powiedzieć, że rozpoczęłyśmy rotację w programie Trzecim Polskiego Radia w środę, a dokładnie ta audycja rozpoczęła się od nagrania Over Mono, czyli walijskiego duetu, który kilka tygodni temu i to kilka jest takie obszerne. Wydał singiel Game Lingo Over Now. To nagranie można było usłyszeć podczas ich występu w nowojorskim radiu razem z Fredem Again'em. Ja specjalnie zwracam uwagę na ten fakt, dlatego że Fred Again jest autorem ubiegłotygodniowej płyty tygodnia w Trójce. No a w rotacji oczywiście płyta tygodnia się pojawi. Zanim jednak nasz album tygodnia, to najpierw coś, co może nie umknęło nam, nie chcę się zaplątać już w tych datach, ale no właśnie tydzień temu, ale ukazało się jeszcze w poprzedni piątek. Marta.malinowska@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, pod którym można się ze mną kontaktować, do czego oczywiście bardzo serdecznie Państwa zachęcam. Fuckers to jest trio, które wydało bardzo długo oczekiwaną epkę. To jest podobno taki skład, o którym się sporo mówi w Nowym Jorku, bo to właśnie stamtąd ta ekipa pochodzi. W pozytywnym oczywiście wymiarze, takim bardzo ekscytującym, że się dzieje na tej nowojorskiej scenie i może ostatnie miesiące, a nawet lata były takie, że jednak Nowy Jork moim zdaniem nie był tym miejscem, który wyznaczał trendy muzyczne. To w Europie dominowało to, co szło potem na resztę świata. Natomiast wiele osób spekuluje, że odwrót jest, dzieje się i to właśnie Trio Fuckers ma być między innymi dowodem na to, że tak wygląda sytuacja. A z mojej perspektywy Buggies, czyli ich świeżo wydana epka, to kolejny hołd dla muzyki późnych lat, znaczy takiego 2000, no okolice, nie wiem, między 7 a 10. Czyli kontynuacja tego, o czym mówiliśmy w przypadku płyty The Dirt dzień temu, no i oczywiście Charlie XCX i Brat. Pewnie wrócimy jeszcze do tego wydawnictwa, a na razie coś z listy płyt, o których nie powinniśmy zapominać w 2024 roku. Yeah. Magdalena Bay, Death and Romance z krążka Imaginal Disc. To jest płyta, o której mówiło się sporo przez ostatnich kilka tygodni, znowu na dobrą sprawę, bo to także sierpniowa premiera, przez część krytyków muzycznych już okrzyknięta jako najlepsza płyta 2024 roku. Ja mam takie przeczucie, że nie będzie zgody co do tego, która płyta jest tą najlepszą 2024, i bardzo lubię na dobrą sprawę to, że każdy portal muzyczny, każde miejsce w sieci, no i też w przestrzeni chociażby radiowej, ma jakąś swoją myśl przewodnią i to właśnie nią się kieruje, wybierając ostatecznie te wydawnictwa, które powinny zostać z nami na dłużej. Czy tak będzie w przypadku tego albumu Magdaleny Bay? Dla tych, którzy lubią, jak w popie dzieje się dużo w takim pozytywnym i ambitniejszym wydaniu, bez wątpienia tak. Dla mnie osobiście czuję, że więcej zostaje po wysłuchaniu tej płyty. So come on and feel. Bardzo Państwu polecamy, całą redakcję muzyczną Trójki, właśnie tę najnowszą płytę od Jani Nilufer, My Method Actor. 19.30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. I obserwam. Największe zagrożenie wzrastającym poziomem wód w rzekach i zalaniami jest teraz w Oławie, Brzegu i Nowogrodzie Bobrzańskim. Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Robert Czerniawski mówi, że poziom wód jest tam bardzo wysoki, ale stabilny. Dodał, że prognozy wskazują, że przelaniem się rzek przez wały nie jest na razie zagrożony Wrocław. Rzeki, które dopływają do Wrocławia, których woda wypływająca spotka się z wodą w Odrze, to tu jeśli chodzi o Ślęże i Oławę, to do tej pory powinna ta najwyższa woda z tych rzek ustąpić. Nie spowoduje to większego zagrożenia. Najgorszy przypadek to rzeka Bystrzyca, gdzie mamy do czynienia z regulowaniem wody w zbiorniku Mietków i nienaturalnym stanem wody w Bystrzycy. Fala kulminacyjna na Odrze we Wrocławiu ma być niższa. Będzie miała około 5,5 metra, to co najmniej metr mniej niż pierwotnie szacowano. Fala dotrze do miasta około północy. 254 osoby ewakuowano dziś z terenów zagrożonych powodzią, a wojska inżynieryjne odbudowują zniszczone przeprawy nad rzekami. Mówił o tym podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister wcześniej odwiedził Kłodzko, Lądek, Zdrój i Stronie Śląskie. Linie wysiłku nasze skupiają się w dwóch głównych obszarach. Zabezpieczenie wałów, ewakuacja, jeżeli dochodzi do takiej potrzeby. W dzisiejszym dniu zostało ewakuowanych 254 mieszkańców. To wspólny wysiłek wszystkich służb. Jeżeli dochodzi do prośby o ewakuację, wciąż ponawiamy apel o podporządkowanie się temu wezwaniu. W Głuchołazach wojsko odbudowuje zerwany most. Szef MON-u mówił, że w Kotlinie Kłodzkiej ze skutkami powodzi walczy około 2000 żołnierzy. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24, a kolejne informacje za niespełna pół godziny. A my wracamy do muzycznych nowości jeszcze do godziny 20. Rotacja w programie trzecim. No i w tyle słyszymy już kolejną płytę, która ukazała się w ten piątek. I znowu Ninja Tune, podobnie jak to było w przypadku My Method Actor od Nilufer Jani, czyli płyty tygodnia trójkowej. Gęsto tam mają w Ninja Tune, za to bardzo jakościowo. marta.malinowska@polskieradio.pl to jest niezmiennie mój adres mailowy i zachęcam do kontaktu, a Floating Points jest autorem płyty Cascade. Fast Forward. Piątkowa premiera, czyli najnowszy album Floating Points, Cascade, Fast Forward, to jest utwór, który znalazł się w dzisiejszej rotacji. Wybuchający momentami i taki pełen kolorów i przepełniony, no bardzo ciekawej z mojej perspektywy kompozycją osadzoną wokół muzyki tanecznej, muzyki klubowej, ale jeśli nie jest to taki obszar, który jest Państwu szczególnie bliski, to ja i tak zachęcam do sprawdzenia tej płyty, dlatego że sam Shepherd, czyli Floating Points, to jest człowiek, instytucja. To jest postać bardzo skromna z zewnątrz, natomiast być może niektórzy pamiętają rok 2021, wtedy ukazała się płyta Promises, którą Floating Points nagrał razem z legendarnym saksofonistą Pharoah Sandersem i londyńską orkiestrą symfoniczną. W międzyczasie napisał muzykę dla grupy baletowej z San Francisco. No i kiedy pracował w ciągu dnia właśnie nad tą muzyką baletową, w nocy żyła jego dusza klubowa. I można w tym usłyszeć naprawdę inspirację tymi przeróżnymi światami. I myślę, że to jest taki no, bardzo atrakcyjny bilet do świata muzyki tanecznej, za który po raz kolejny nie wypada nam nie podziękować temu producentowi, czyli Floating Points i Cascades. Szczególnie w nocy będzie to dobrze grało. 21 minut zostało do godziny 20. Niech nie umknie naszej rotacyjnej uwadze również ta współpraca wakacyjna, ale myślę, że no trzeba zanotować właśnie w tej kronice rotacji Nick Leon i Erika de Cassier w nagraniu Bikini. Jeżeli nie udało się Państwu trafić na ten kawałek wcześniej, to myślę, że trzeba sobie go zapisać, bo przyda się w kolejne wakacje w takim razie. W tym roku to już chyba troszeczkę mniej. Ale z rzeczy, które znowu należą do listy tych absolutnie najświeższych nowości, no i są też konkretnym komentarzem odnośnie tego, co wydarzy się w 2025 roku, w styczniu dokładnie. To nowa płyta FKA Twigs. Konsekwencja, bardzo ciężka praca i ciągłe poszukiwanie nowych obszarów muzycznych. Myślę, że takimi pojęciami możemy określić to, co robi ta brytyjska artystka. You Sexual, czyli najnowszy singiel FKA Twigs i jednocześnie zapowiedź długo grającej płyty od tej artystki, która ma się ukazać na początku 2020. 2025 roku i na dobrą sprawę będzie to kolejna płyta wydana po prawie 5 latach, bo Magdalene to była ta długo grająca płyta, także w międzyczasie Capri Songs, czyli utwory dla wszystkich utożsamiających się ze znakiem koziorożca, możemy tak powiedzieć, bardziej taneczna, bardziej bawiąca się muzyką, a możemy podejrzewać po tym singlu, że You Sexual to jednak znowu koncept albo wiemy, że FKA Twigs spędziła trochę czasu w Pradze i to podobno właśnie Praga zainspirowała ją do tego, żeby sięgnąć trochę mocniej i trochę głębiej po brzmienia klubowe. Skoro jesteśmy przy brzmieniach klubowych, co nie powinno być wielkim zaskoczeniem, to bardzo chciałabym, żeby w rotacji pojawił się również ten utwór, to Slow Dive Kisses, ale w remiksie Daniela Avery. Bardzo, bardzo lubię tę nową świecką tradycję, że po wydaniu oryginalnej, długo grającej płyty zespoły czy artyści zwykle decydują się na to, żeby jeszcze dorzucić trochę smaku i zwykle są to właśnie remiksy, niekoniecznie singli, czasem całych płyt i tak też wydarzyło się w przypadku tej bardzo ważnej płyty od grupy Slowdive, Everything is Alive, mowa o singlu Kisses, wydanym w dwóch odsłonach, jedna z nich to tak, którą graliśmy, czyli Daniel Avery, a druga zupełnie inna od Grouper. Polecam oczywiście sprawdzenie. To już prawie wszystko w dzisiejszej rotacji. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. O godzinie 20 serwis informacyjny, więc tam będą mogli Państwo usłyszeć te najważniejsze i najnowsze i przede wszystkim sprawdzone informacje dotyczące stanu powodziowego. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizowała. Ja nazywam się Marta Malinowska. Słyszymy się tym razem w poniedziałek najbliższy w rotacji i zamykamy dzisiejsze spotkanie singlem odgranej już wcześniej nowojorskiej grupy Fuckers, Bon Bon. Dobranoc. Autopromocja Polskiego Radia. Z zagrożonego powodzią Wrocławia do Warszawy. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zagra Wrocławska Orkiestra Barokowa, którą poprowadzi Shunsuke Sato, koncertmistrz zespołu Concerto Köln. W programie utwory Haydna, Mozarta, Dietersdorfa i Van Hala. Piątek, 20 września o 19:00. Rezerwacja bezpłatnych wejściówek pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.